Na nogama ću groznicu zbog tebe da preležim, s drugovima zoru dočekam. I kao da je sutra precrtano ne postoji, izlazim da nemir oteram. Ti samo nastavi, na srce tačku stavi. I zato ruke gore, večeras dižem čašu i slavim, bit ću opet srećan čovek i posle tebe prošlost palim. Ruke gore, večeras dižem čašu i slavim, jer za mene ima leka dok je svetla u kafani. Na nogama ću groznicu zbog tebe da preležim, bar da tugu čašom zalijem. Nek nikne sreća tamo gde si nekad prošla nesrećo, ni da više ja ne bolujem. Ti samo nastavi, na srce tačku stavi.